91.4 de l'FM. Molt bona tarda, família, quan són en el punt horari de 8:15 del vespre d'aquest 15 d'octubre del 2015. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a una nova edició del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Arranca el Pim Pam Pum amb la tranquil·litat que dona saber que no hi són avui aquí els Casparrata, espectacular programón el que es van marcar els nostres amics de Barberà en l'edició 171. Com sempre, començarem presentant a la gent de la taula, que avui estem amb molt bona companyia, però molt tranquil·lets. Estem aquí, davant tinc el nostre amic Tecles, el nostre estimat Ricky. Què dius, guapo? Hola, hola. Sí, avui el Pim Pam reduït, eh? Sí. Som només tres. Són només tres, no ha vingut l'Eric, que el tenim a Casona. Que estigui bé, que es cuidi molt i que ens vingui a veure... I que ens escolti, que en teoria ens està escoltant. Sí, una abraçada, bonic. I a la seva banda, el que tampoc hi pot faltar, el nostre col·lega de Barberà, el nostre amic Manolo. Què dius, guapo? Molt bon vespre, penya. Avui tornem al Pim Pam Pum, no? El Pim Pam Pum original, podríem dir, el tranquil·let, però bueno, tranquil·let. Bueno, però... Comença tranquil·let, però això no acaba mai tranquil, això, ja ho sabeu. Bueno, el Ricky abans fora micro ja deia que havia tingut problemes perquè no trobava cançons que no fossin de la secció d'Espeine, o sigui que podeu imaginar-vos com vindrà avui a l'Angelet. He reconduït la situació, ja ho veureu. Molt bé, com sempre diem, per aquelles que no ho sapigueu, el Pim Pam Pum, el programa de música combativa amb temàtiques antifeixistes, antiracistes i anticapitalistes i música d'estils diversos com el hip-hop, el rap, el ska o el punk rock, entre d'altres. Començarà, em sembla, el Manolo per obrir foc en aquesta 171a edició. Amb què començarem? Mireu, com deia el Ricky, després ens tirarem milles, però ara de moment començarem tranquil·letes. Començarem amb la Sílvia Tomàs, aquesta cantautora, que ha sonat diversos cops aquí al Pim Pam Pum. I avui us porto un tema que va gravar a la primavera d'aquest any, del 2015, que es diu Carta a Kobane, que és un tema que com diu a la seva web, sorgeix de la lectura i posterior interpretació de les paraules d'una dona kurda de 19 anys, Narin, que li escriu a la seva mare i del profund agraïment a una lluita d'un poble conscient de la seva força. Les persones, homes i dones d'una o altra cultura o religió, defensant el territori, organitzant-se i fent-se responsables de les seves pròpies vides, sense recórrer a la idea d'estat, duent a la pràctica el confederalisme democràtic, en un escenari marcat pels bombardejos. A aquest procés revolucionari iniciat a Rojava, que ens esclareix i es fa exemple, va dedicar aquesta cançó, escrita a la primavera de 2015, a totes les que lluiten. La defensa de l'amor i el record d'una mare terres aterrades, de ferides i paisatges que han superat reclames, de germans que s'acullen i es parlen on passa la humanitat per davant de qualsevol frontera o sexe. Si no torno, mare, aquesta lluita és per la vida, buscar la casa verda criballada, allà hi trobaràs el meu nom escrit amb sang honesta, t'estimant, encara sona la cançó llibertària d'un amic que canta el que aquí ens passa. Canta cançons de metralla, cançons de metralla. Descobert que la vida és bonica igual, mare, sincerament, com el teu cafè, no n'he provat cap més. Mare, estem bé, acollir moments com naltros que lluiten un món millor. Teva filla, des de l'esquerda d'un món per fer. La teva filla, des de l'esquerda d'un món valent. A primera línia de Kobane. Naïm. Gran exemple el de les dones lluitadores de Kobane. Espectacular, el primer tema, molt guapo, el que ens ha portat el Manolo. Molt tranquil·leta, molt tendra, però explicant de primera mà una realitat que malauradament està passant, no? Molt dura. Molt guai, molt de sentiment la cançó, la veu impressionant. I no falla aquesta. I la proposta boníssima com sempre. Segueix el pim pam pum, segueix començant, ara és el Ricky qui obrirà foc de la seva llista. Què ens portes? Augmento una mica les revolucions. Porto el KCO. Molt bé, bon sí? Hip-hop, ahí rapeao. Ai, pues mira, va fer un videoclip que es diu Repartiendo Arte i és el que us porto, em sembla que és de l'últim que ha fet aquest home. A veure què en penseu. Arte. Repartiendo arte, porque esa es mi cualidad. Te llevo de lo cotidiano a otra realidad, al estado de la incierta forma, territorio en el que habito cuando todos duermen. Puedes verme repartiendo arte, porque esa es mi cualidad. Te llevo de lo cotidiano a otra realidad, al estado de la incierta forma, territorio en el que habito cuando todos duermen. Pasaporte con mi nombre rumbo al infinito. Hay mucho mito, pero nadie ha vuelto y lo ha descrito. Ese es mi reto, estoy saliendo ya de mi esqueleto, dejando ya observar obsoleto el ámbito de lo concreto. No me limito, traigo el tacto de lo abstracto, nada exacto, un extracto de lo perfecto, nada recto, un instante rutilante, muy brillante, de la música de un gigante arquitecto. Pilla esta foto en la que floto, exploto, dejo este universo roto y choco con otro. De hecho yo formo otro, que fundo con otro, que junto con otros, que sumo, resulto muchos nosotros, el punto de expansión total, el origen del que todos los caminos salen y al que se dirigen, donde todos los posibles sucesos suceden, donde dicen que cocinan sus besos las mujeres. Por si acaso me perdiera, he tendido un hilo que me sujeta a la tierra para viajar tranquilo. Desde el último balcón del tiempo me asomaré, si tú quieres recorrerlo dilo, yo ahí estaré repartiendo arte, porque esa es mi cualidad, te llevo de lo cotidiano a otra realidad, al estado de la incierta forma, territorio en el que habito cuando todos duermen. Puedes verme repartiendo arte, porque esa es mi cualidad, te llevo de lo cotidiano a otra realidad, al estado de la incierta forma, territorio en el que habito cuando todos duermen. Ya regreso a la región de la que todo emana, solo un ser es la legión de la que formo parte. Quiero hablarte de esa delgada membrana, esa ventana traspasada por la raza humana, solo en el arte, puerta de todos los datos, matemáticos, paraíso de insensatos, catedráticos, forma que forma las formas de lo físico, norma que anula las normas de lo rígido, residencia de la esencia, evidencia de existencias simultáneas, es un cúmulo de extrañas coincidencias, de infinitas incidencias espontáneas, percepción de la perfección, de la percepción de la perfección. Estoy buscando en lo poético que hay, en lo supraestético que hay, en lo macrocromático que hay, en lo no animal. Estoy ahí dentro, me veo desde fuera, justo en el centro de una gran esfera que está, justo en el centro de una gran esfera que está, justo en el centro, espera, porque se me llevan números que se aceleran hasta la eternidad, pero el negativo, esta marea me lleva hacia atrás, salto al estribillo, y ahí el futuro cambiaré, tú si quieres recorrerlo dilo, yo ahí estaré repartiendo arte, porque esa es mi cualidad, te llevo de lo cotidiano a otra realidad, al estado de la incierta forma, territorio en el que habito cuando todos duermen. Puedes verme repartiendo arte, porque esa es mi cualidad, te llevo de lo efímero hasta la eternidad, al estado donde todos duermen, territorio en el que habito con incierta forma, puedes verme. Creo que por un accidente se me ha roto el hilo y ya no puedo volver. Me quedo aquí para siempre. ¿Cuánto dura un siempre? No lo sé, pero créeme, por un accidente se me ha roto el hilo y ya no puedo volver. Me quedo aquí para siempre. ¿Cuándo acaba un siempre? Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do com arranca el pim-pam-pum. Déu-n'hi-do quines músiques més, sí, eh? Més suggerents, algunes. Tendresa i duresa en la primera. I... he de dir que aquesta cançó fa ja bastant temps que la tinc allí i sempre la feia saltar, no sabia quan... Fins avui. Fins avui. Que has dit, d'avui no passes. Venia massa despentinat i he dit, vinga, va, fiquem algo amb un to suau. Ens relaxarem una mica. Bueno, doncs jo us porto una primera cançó de buen rolleo, que diu les coses com han de ser. És una cançó que vull dedicar molt, molt, molt especialment a la meva Noelia, a la meva companya de vida, que tant m'estimo, que a més avui per fi ja li han pogut treure el queixal del seny, que tenia moltes ganes que li traguessin perquè no li sortia, vaja, i avui ja ha anat al dentista i li ha anat molt bé tot, o sigui que aquesta cançoneta tan guapa que posarem ara va dedicada a la Noe, i són els High Times, aquesta banda d'esca de la Vila de Gràcia, amb el Joan a la veu, el Marc a la guitarra, el Roger al baix, el Jordi a la bataca, el Martí al teclat, el Jordi al saxo tenor, l'altre Jordi al trombó i el Nacho a la trompeta. És un tros de banda d'esca d'aquí de Gràcia, que fan un esca clàssic molt, molt ben fet, amb lletres compromeses, amb lletres anticapitalistes com la que us portem avui. És una peça extreta de l'LP de l'any passat Fins que surti el sol i s'anomena Paradís Fiscal. fraudulent sense cap mena d'autocontrol. Ni ètica ni moral. Tens d'aquí per posar-ho allà, i és que hi tens tanta gràcia. Tens traça amb el desfalc, perquè tu ets l'home escollit, t'ho van dir a casa. T'emprenen des de petit. Ser ric i robes, no t'atraparan. Ser ric i robes, pots muntar un banc. Ser ric i robes, no t'enxamparan. Els altres quan fas veure que treballes. El dia és dures de descansar. Tranquilis reunions i sopars de corbates molt cares. Com sempre, tot tan formal. Compres, jugues, borsa, quan te'n vas a la platja. Tens traça, especulant. Perquè tu has de ser el més ric, és la teva causa. Ets com la resta de mortals. Ser ric i robes, t'atraparan. Ser ric i robes, pots muntar un banc. Ser ric i robes, no t'enxamparan mai. Ser ric i robes, no t'atraparan. Ser ric i robes, pots muntar un banc. Ser ric i robes, no t'enxamparan mai. Amb tota la raó el Manolo deia, això sona molt a Doctor Calypso, sí, sí, sona molt a ritme Calypso, però són els High Times, espectacular, banda d'escà de la Vila de Gràcia, molt bona troballa, la veritat és que ja havien sonat en una sessió per Radio Terra del Pedascar, i avui no podíem faltar aquí. Bueno, sí. En primícia el pim pam pum, no? Com ha de ser, com ha de ser. Estaran en grups, que és el que ens agrada, ens encanta cercar grups i cercar noves propostes per vosaltres que ens escolteu. Segueix el pim pam pum, ara torna el Manolo a agafar el relleu, que dius bonic. Seguim, mira, no et seguiré el ritme perquè torno al hip-hop, però bueno, torno amb els Sinversos en la Lengua des de Castelló. I porto un tema del seu àlbum Ataca i Destruye que es diu Estandartes i ahí va, fot-li. Dale. En definitiva, bueno, se están produciendo altercados por las calles de Madrid. En algunos casos están identificados estos grupos. Tienen que ver con elementos, como digo, antisistemas, con la izquierda castellana, también con algunos personas que militan dentro del grupo Bucaneros, vinculado al Rayo Vallecano, que son grupos anarquistas, antisistemas y demás. Y un recorte más, a no ser que sea vuestras gargantas. Violentos antifachas, así es como Sinversos en las gasta. Capuchas, palestinas y bragas. Rap de calle, pero no de gueto ni de pasta, no al gangsta. Somos de asfalto, grade y barricadas. Somos de puños, no de navajas. A las esvásticas, nuestro rap las tacha. Dialéctica, vándala. Elena Coraje y Alfón, por fin libre, pero la lucha sigue y es terrible. Las políticas terroristas como las de Huert y Sinde. Intereconomía es violencia audiovisual, es la caverna mediática de la derecha, invisible y más brutal, tergiversadora. Somos obreros, por eso esta es nuestra obra, por eso especuladores sobran. La Plana es nuestra casa y en nuestra casa va manda. Esta es la banda que sin usar propaganda, para bien o para mal, todos hablan, bla bla bla, egocéntricos. sin miedo a la censura, radicales, casi sin llegar a la locura. Sin versos en la lengua, somos los niños que se vengarán follándose al cura. La bala que llevó en estrellas a su tumba. A las barricadas, este es el grupo de rap que escucha los cabezas rapadas. Antinazis en las calles y en las gradas, banderas rojas, negras y curriñas esteladas ondean cuando los inversos sueltan palabras. Un orgasmo pegarle una paliza a la Anglada, un orgasmo la muerte de Carrillo y Manuel Fraga. Lo pasado es agua pasada, háblame del presente y lo presente que Estados Unidos mata. Sin querer los pusimos a Castelló en el mapa, sin versos en la lengua como los bucaneros viven la vida pirata. El sabotaje fue a mano de los Ruiz Mateos, la piel de gallina, el Rey Norte con banderas palestinas. No xenofobia, es que en Bilbao también se sienten que son parte de Gaza. Esto es estricto hip hop, antifa de la plana, orgullo obrero, orgullo de las BAF. Por nuestra gente que nos acompaña, gracias. Que os quede claro que para nosotros antes de rap va la militancia. Hoy en día el racismo es la mayor ignorancia. Eso huele actitud y elegancia. Cuatro años de esfuerzo, cuatro años de letras con rabia. Ni Dios, ni bandera, ni patria. Me cago en el 15M y su puta democracia. El conformismo da asco. Antifascistas resistimos con el puño en alto. Los montajes policiales sí que son atentados. Los del PP los quería ver descuartizados. Cifuentes, Alfón, está libre. Mientras tu marido sigue fugado. ¡Joder, puta! Mare de Déu, senyor, espectacular tema zarrangano que s'acaba de tirar el mestre Manolo. Molt bé, tio. Bé, no? Molt bé, molt bé. Sí, de fet, vull dir, les coses ben dites, eh? El tema deu ser de fa un temps perquè en diversos moments diu Alfon està en la calle i no, el tenim entelegat. Però bueno, comentaven també fora de micro que tot i ser de Castelló tenen un regustillo de hip-hop madrileny. No? Sí, sí, sonava sí. Una miqueta a Chicos del Maíz, potser, i coses així. No, però sí. Chicos del Maíz no són... No, és veritat, no, tens raó. Són justament d'allí. Sí, però valencià. Tenen aquest... Són del País Valencià. Però també tenen... El regustillo. També el tenen. Déu-n'hi-do. No, molt guapa, molt guapa. Molt bé, doncs ara ens sembla que va el Ricky, que serà el que estirarà el seu segon tema. Sí. Us en recordeu de l'anterior programa que vaig portar un recopilatori que no sé, ara crec que no ho vaig dir com es deia el recopilatori en qüestió. Es diu Recopilatori per una música combativa. És el de les Canàries? O... Sí, exacte. Molt bé. Pues torno a portar una banda, és que clar, he buscat cosetes així una mica més tranquil·letes, no? Sí. Com que no despentinin massa de bones a primeres. T'has guardat. I he vist que en aquell recopilatori hi havia una segona cançó dels Ska Chaos, sí. Que em van agradar força i he dit, hòstia, doncs anem a catar aquesta, que es diu Sin Aire. I he vist que té un videoclip i després de veure el videoclip he vist que a l'acabat diu videoclip dedicat al nostre company, ara no, Juan, bueno, no me'n recordo el nom, però un company seu que va morir, el guitarrista, suposo, de la banda. O... Sí. Pues sí, pues mira, per ell va, amb tot el sentiment del món. Dedicat amb ell. Escachaos, Sin Aire. Sin aire ya no hay vida, yo no sé lo que pasó. Aquel día el despertador se convirtió en llanto en ira. Pensar que ya jamás notaría tu presencia, que corriendo se fue como corre la tormenta. Tormenta. Ya no hay vida y se me rompe el corazón, porque empujabas mi rima, le dabas tu calor. Tú eras para mí un hermano, pero enero te llevó aquel día tan marrón y el tiempo quedó parado. Parado. ¡Ya, papá! Me enseñaste a tocar el cielo con la mano. Cielo con la mano, y aunque no sé dónde estás, tú estarás siempre a mi lado. la vida que me das, recordando tiempo atrás, hasta cómo era tu risa. No podremos olvidar todo lo que nos ha dado, ni el olor a mar que desprenden los pescados. Sin aire ya no hay vida, pero volvemos a estar caminando sin aliento, caminando sin parar. Seguir ya nuestro camino por la senda de la vida, y si hay otra más, ponme a enfriar una birra, una birra. ¡Yeah, papá! Me enseñaste a tocar el cielo con la mano, y aunque no sé dónde estás, tú estarás siempre a mi lado. Me enseñaste a tocar el cielo con la mano, y aunque no sé dónde estás, tú estarás siempre a mi lado, a mi lado, a mi lado, a mi lado. Para recordar a nuestro colega Juanfra bailando en ska. Ya estamos aquí para recordar a nuestro colega Juanfra bailando en ska. Ya estamos aquí para recordar a nuestro colega Juanfra bailando en ska. Ya estamos aquí para recordar a nuestro colega Juanfra bailando en ska. Ya estamos aquí para recordar a nuestro colega Juanfra bailando en ska. Bacum. Guapíssima, guapíssima també. Déu-n'hi-do quin patapam que ha fet aquí en acabar, eh? Esca, esca, esca. Sí, com, sí, com mola, no? El ritmillo aquest esca, que no és l'esca clàssic, no? Sinó que és com més de trinxera. Sí, sí. Està guai, eh? Més acceleradet, una miqueta puncarejat. Esca punk, sí. Sí. Sí. Mola, mola, mola, ens agrada. Ens agrada, això és el que ens agrada, el pim-pam-pum. Som uns punquis a xapeles i tirem el que ens dona la gana. Mireu, pues ara mateix no tirarem un tema punk, perquè arriben els Prozac Soap aquí, que no és la primera vegada que ens venen a visitar. És una excel·lent banda, és un projecte del Joan Palomares, aquest jove autor i compositor de Bellreguard, això, que mai ens surt el nom d'aquest poble, a la comarca de la Safor, al País Valencià. A més, no ho fa sol, ho fa amb el Joan Àngel, el Marcos, el Pau, el Jorge, el Rafa, l'altre Jorge i el Dani. És un tema preciós, és un tema combatiu, que s'anomena Pensa, Pensa, i que està extret del seu LP del 2014, Imbècil. No, when it's sol partidura, ets el vent que la va volant, jo sol foc de l'espuna, tu la pluja que s'hi ha fet un llar. La meva memòria és un joc d'entregar, tu ets la dòria que s'atura i jo el que de dalt, no ho entendrà. Bé. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do els Prozac Show, Déu-n'hi-do com venen amb aquest pensa, penseu família, penseu que tenim moltes coses que pensar, tenim moltes coses a fer, tot està per fer, tot és possible. Segueix endavant aquesta 171a edició, segueix el pim-pam-pum, començarem a donar-li més canyeta. Quin tecnazo t'has marcat aquí. És que els Prozac ho fan això, els Prozac Show ho fan, però és que ho fan molt bé, a mi em mola moltíssim la combinació. No és una crítica, és una observació. A mi em mola molt la combinació amb el tecno que tens, que sona, amb les veus aquestes desgarrades traseres, boníssimes. Vull dir, em sembla d'una qualitat excel·lent. De fet, és una banda del País Valencià que porta sempre coses noves i que la veritat és que estan convertint-se en referent perquè el que fan ells i elles no ho fa ningú més. O sigui, són únics en aquest sentit. Molt guapa la proposta dels Prozac Show. Continua ara el Manolo, ens tirarà un altre tema. Em sembla que aviat vindrà el nostre amic Eric a tirar-nos el seu llibre, a explicar-nos un nou llibre dels seus. O sigui que estigueu atentes que aviat sonarà. Vinga, va, ara jo torno al ritme ska. He de dir que jo tenia el programa fet, però tal i com han anat passant les coses per Palestina, he fet un canvi i els quatre següents temes que, bueno, no, els tres següents temes que em tiraré parlen sobre Palestina, no? Perquè hi ha un merder ara allà de la hòstia, vull dir, hi ha brutalitat per ambdues parts, clarament, però és que hi ha una part que no fa 60 anys que està ocupada i que està tenint les conseqüències d'un genocidi, com és el que està fent l'Estat d'Israel a Palestina. Ha vessat el got. Sí, sí. I rei, el primer tema que us porto és un grup de Bergamo, a Itàlia, són els Escatasunes que van, i el tema es diu Abbiamo Visto, i ahí va per Palestina. I no són bascos, eh? I no són bascos. Vinga. We'll be right back. guerra senza appunto perché la politica dell'Occidente stringe la mano ad Israele. Abbiamo visto un muro innalzarsi, nascondere il sole dell'avvenire. Oh, oh, oh, oh, Palestina libera. Oh, oh, oh, oh, Palestina libera. Ara donarem pas a la secció de llibres combatius que ens porta cada setmana el nostre company Eric. Avui hem fet una prova perquè com que no ha pogut venir, estem fent una prova per fotre-la en directe des de casa seva a través de, del mòbil. No sé com ho tenim, si és que sí. Eric, bona tarda. Hola, bona tarda. Hola, bona tarda. Hola, Eric. Què tal? Què dius, guapo? Pues mira, aquí molt divertit tot. Estava aquí com sentint el programa i ara el sentia pels cascos i ara ho sento pel mòbil també. Tot bastant xulo, sí. Som uns atxes, eh? Estem fent aquí una trucada en directe a casa de l'Eric, que avui no ha pogut venir aquí, però que ens fa la seva secció tan interessant com sempre dels llibres combatius. Sí, jo encantat. Jo quan vaig dir que no venia pues ja me n'havia despreocupat, però el Manolo m'ha dit, ei, per què no et truquem? I he pensat, claro, tio, com es fa la ràdio, una trucada en directe. Clar que sí. Molt bé, molt bé. Què ens portes avui de nou, guapo? Pues mira, avui us porto un llibre que va sortir al maig del 2014, que es diu Oh justo, sutil y poderoso veneno, que són els escritos de l'anarquia de Julio Camba. Que Julio Camba va néixer, bueno, és un, potser el coneixeu perquè ha treballat a gairebé tots els diaris d'Espanya i de fet va treballar durant molt temps a l'ABC, i això suena mal, no? I, pues sí, suena mal. El tema és que al final de la seva vida era una mica faixilla, o com a mínim col·laborava amb mitjans bastant faixilles, però la veritat és que va ser un dels millors periodistes que va tenir el segle XX a Espanya, nascut el 7 de desembre del 1884 a Galícia, potser per això al final era una mica faixilla, no sé. Però el tema és que quan ell era jove, amb 12 anys ja se'n va anar a l'Argentina i des d'allà va començar a escriure les coses més pamfletàries que us pugueu imaginar. Va col·laborar en mitjans, després va tornar a Espanya i va col·laborar en mitjans tan importants com Tierra y Libertad o El Rebelde, un diari que va fundar ell, que tenia com a col·laborador, per exemple, Kropotkin. I bueno, és un llibre que és molt interessant perquè rescata tot d'articles de la seva primera època, quan flirtejava més amb l'anarquia i més obertament, i de fet bueno, promulgava molt aquestes idees i anava d'un lloc a l'altre descrivint com vivia la gent i fent reflexions sempre molt agudes, amb molt sentit de l'humor, des d'una, no sé, des d'una visió humana molt, molt profunda i molt, no sabria com dir-ho, molt sentida. I bueno, és molt recomanable. El llibre, a més, té una gran, han fet un gran treball els editors, Julián Lacalle al capdavant, i han fet un gran treball d'una petita cronologia i una petita introducció que es diu Àcaros Àcrates. I després la selecció que han fet d'articles, ve primer una del 1207, que és com l'últim de l'últim que va escriure d'aquesta etapa, i a partir de llavors va com des del més antic al més nou, des del 1901, quan escrivia a Buenos Aires, i després ja passen a Tierra Libertad, a Madrid, etc. Fins això, fins al 1907, que estava escrivint en aquest diari que tenia ell, que era Espanya Nueva. Bueno, que era un dels altres diaris que va fundar, perquè aquest home no va parar de fundar diaris. I aleshores, res, des d'aquí us convidem molt a que llegiu tots aquests articles amb l'ordre que vulgueu, perquè jo encara no tinc el llibre a les mans, me l'han deixat, o sigui, l'he tingut a les mans, me l'han deixat uns dies, i me'l compraré ja, perquè la veritat és que em sembla una gran troballa. I per acabar, com sempre, que us llegeixo algun text perquè us feu una idea, us llegeixo un petit text del mateix Julio Camba, d'un dels articles, que diu así. Diu: en realidad todos estábamos convencidos de que íbamos a hacer la social, pero no teníamos prisa. La anarquía nos había encantado a todos, porque la anarquía era para nosotros, más que una concepción filosófica, un entretenimiento sentimental. En cualquier velada de teatro, en cualquier meeting o en cualquier manifestación pública, la anarquía tenía expositores elocuentes, mujeres hermosas y canciones aladas. Tiene un espíritu alegre, aventurero, cosmopolita, valiente, generoso y artístico. Todo lo cual mantenía el entusiasmo de los viejos y suscitaba el de los jóvenes. Oh, justo, sutil y poderoso veneno, decía, hablando del opio, Tomás de Quincey. Justo, sutil y poderoso es también el veneno de la anarquía, y ningún fumador de opio, ningún bebedor de ajenjo, ningún tomador de morfina ni de hachís ha tenido sus sueños poblados de visiones más hermosas que las visiones que pueblan el gran ensueño anarquista. La anarquía es también uno de los paraísos artificiales, y bien vale la pena visitar este paraíso cuando no se dispone de uno natural. I res, dit això, recordar-vos que aquest llibre que es diu O justo sutil y poderoso veneno, Los escritos de la anarquía, publicat per Pepitas de Calabaza al maig del 2014, el podeu trobar a la seva web o a qualsevol llibreria amiga. I amb això acabo la secció de llibres combatius, avui feta per telèfon. Molt bé, molt bé, molt bé. Molt bé, fantàstic. Eric, molt bé. Fantàstica troballa, com sempre, la teva, Eric. Molt guapo, molt bon treball. Bueno, ara... Gràcies, home. Pues res, seguiu fotent-li canya, jo us escoltaré aquí des de casa i aviam si feu pujar el pap. Molt bé, guapo. Una abraçada ben forta. Adéu. Vale, una abraçada. Adéu. Esperem que allà on ens estigueu escoltant hagueu escoltat a l'Eric bé en la seva secció de llibres combatius, perquè la veritat és que feia molt de temps que no es feia això a la ràdio, si val no molt la pena. I sembla que ha sortit prou bé, no? Com a mínim des d'aquí ja direu que... Des de que estàvem al local de l'antiga ràdio. Sí, al carrer Duran i Sors, que no fèiem una trucada en directe, i la veritat és que, com sempre, ens hem sortit prou bé. Aquesta vegada inclús... I totalment improvisada, que ho hem muntat aquí a última hora. Mentre parlava, mentre cançó i cançó, vinga va, que sí, que no, que sí, que sí, que sí. Pues molt venga. Bé, molt bé. Excel·lent treball, com sempre, el de l'Eric. Moltíssimes gràcies al nostre company. Continua la música combativa, continua el pim-pam-pum amb la seva 171a edició. Això no s'atura, comença a arrencar més fort que mai. Amb què? Amb què? Mira, porto una banda que es diu Interterror i l'he trobat a dins d'un... No sé si dir-ne recopilatori, perquè en realitat és un recull. És un recull, no crec que això estigui en CD ni res, però ho he trobat en una web que es diu Malditos Vinilos. I, a veure, no tinc coneixement de tot l'exèrcit de bandes que hi ha allí, però jo diria que tot el que surt allà són bandes que tenen vinils, no? Que han editat les coses. Sí, home, els Interterror són un grup molt clàssic de punk. Allà dins hi ha el grup del Rafael, com es deia. Hòstia, ho sabia aquest. No sortirà. Ara no en sortirà, merda, en blanc. No. Bueno, però un munt, els Accident, un munt de grups que hem portat per aquí durant els programes de vinils, pues estaven allí. I he dit, hòstia, pues això hem de prendre nota aquí i a veure si rascar coses de cara al futur, no? Si continuem fent això dels vinils. Pues bueno, en aquest cas us porto els Interterror. El temacle en qüestió es diu Problemes d'Estado. I vinga, ja veureu que això ja comença a... No és secció d'Espeine, però ens enfilem, ens enfilem. Dale, dale! Ai, que ens pilla... Per què no? Per què no? Per què no es pot enganxar el toro? Si estem aquí, parlant de lo bé que ha anat la secció del llibre i tot això. És amb el pogo dels Interterror, per aquí, no? Déu-n'hi-do, els Interterror també, la proposta ja més que, canyaneta. Que m'ha comentat el Manolo, que potser havia sonat en vinil aquí ja. Jo diria que sí, que el Lara un dia va portar un maxi-single d'aquests, o un single, ara no sé ben bé què era, que era el de Lili Marlene. I jo diria que va posar aquest tema. Aquest mateix? No, el de Lili Marlene. Molt bé, doncs molt jo... Bé, molt bé. I tu què, Isma? Déu-n'hi-do, si ha sigut ben guapa, els Interterror partint la pana aquí al pim-pam-pum, ben guapa la proposta del mestre de tecles, i jo, doncs mira, us porto una primícia. Avui la veritat és que porto diverses primícies, aquesta és una de ben bona, de ben guapa. Són els Talco, la banda de Pachanga Ska i Punk nascuda a Marghera, a Venècia, a Itàlia. És un tema que s'anomena De la pàl·lida Miró i està extret, de fet és el primer single del Silent Town, que és el nou treball de la banda que estrenaran el 6 de novembre d'enguany i que ja veureu que serà també una joieta. Ahí va. Quant dura? Incredibili ci chiama dall'ora del mio capezzale di una perdita una madre che ora fama i passi di un randaggio temporale per denudare sentieri vili uno strisciare senza vivere gli scarti che non distinguono di mare da porcili figli stracciati senza alcun perché gioventù la pallida Miró la tormenta cala intesa di spedir denutrite gioie andate già in partenza pregando che tutto possa sparir Miró che sa di aver le prove confinate per un dio maggior ha un piacere malmenato che rimuove figli spariti senza una ragion reliquia di se stessa e risa ricopre il buio e nulla più Miro sogno di schierir senza volti né divisa voglio i percorsi di una gioventù la la la la la la pallida Miro il temporale scaraventa sempre più la natura è solo di una debolezza figlia di una negata gioventù la la la la la pallida Miro la tormenta cala intensa di spedir denutrite gioie andate già in partenza pregando che tutto possa sparir scaraventa sempre più la natura è solo di una debolezza figlia di una negata gioventù la pallida Miró la tormenta cala intensa rispedir denutrite gioie andate già in partenza pregando che tutto possa sparir la pallida Miró il temporale scaraventa sempre più la natura è solo di una debolezza figlia di una negata gioventù gioie andate già in partenza pregando che tutto possa sparire dedicada molt especialment a la pàl·lida Miró, als Talco, dedicada molt especialment a tota la gent que ens escolta, al Quique, a la Pili, al Pol, a la Noelia, al Lando, a tots els amics, a totes les amigues que esteu darrere de les zones, darrere d'internet, escoltant-nos. una abraçada ben forta, sense vosaltres no faríem gaire cosa. Ben guapa la proposta d'Estalco, pujant una miqueta allà al nivell aquí al pim pam pum, però per pujar al nivell tenim ara el Manuel, que em sembla que ens fotrà un zasca en tota la boca dels seus amb un tema zarangano punyent. Sí. Sí, em tiraré efectivament. T'ha molat, eh? M'agrada com es... Em tiraré un temazo, però encara no despentinaré gaire, eh? Porto en el meu homenatge d'avui al poble palestí, el segon grup que porto són els Malacan, un grup de rock d'Aragó que canten... Malacan? Sí. Són boníssims. Sí, sí. Són boníssims. I el rotllo que té és que parlen en aragonès. Sí, sí, sí. En la Pau. Sí, sí. Aquests aragonesos i aragoneses. I porto el tema que es diu Palestina Resiste, del seu àlbum del 1999, que es diu Luendo o Paradiso. I res, perquè la disfruteu a casa o on esteu. Canya. Thank you. 91.4 de l'FM. El 17 i 18 d'octubre, a Manresa, s'organitza la primera trobada de la Coordinadora d'Infraestructures Llibertàries. La coordinadora pretén juntar projectes creatius i d'infraestructura, o gent amb ganes d'iniciar un projecte. Els projectes convidats són els que serveixen a la lluita contra la dominació, que possibiliten una supervivència digna i anticapitalista, és a dir, comunal, i els que posen en pràctica les relacions de suport mutu, solidaritat i horitzontalitat. Els objectius de la trobada són construir una força col·lectiva, facilitar la coordinació i autoorganització entre projectes interessants sense establir estructures rígides, fomentar la recuperació de coneixements artesanals i útils per la vida comunal i en contra del capitalisme, superar la divisió entre les parts creatives i destructives de la lluita i possibilitar l'economia del regal basada en la solidaritat i el suport mutu, allunyant-nos així de l'alienació, la mercantilització i l'explotació. A la trobada vindran individus i col·lectius que organitzen projectes d'or, urbans, masies, ràdios lliures, tallers de metall i carpinteria, clíniques i grups de salut, escoles lliures, impremtes, cerveseries, medicina natural, plataformes d'internet i molts projectes més. Fem una convocatòria àmplia, però els projectes han de ser autònoms, independents de qualsevol partit polític o sindicat subvencionat. La trobada es realitzarà el dissabte i diumenge 17 i 18 d'octubre a l'Ateneu Anarquista La Ruda a Manresa. Per confirmar assistència o buscar més informació es pot mirar a la pàgina d'infraestructures.alscarrers.org o escriure a infraestructures@reisap.net. Molt bé, doncs continuant amb la secció informativa del Pim Pam Pum, continuant amb l'agenda, el següent acte són les xerrades solidàries amb Escapena, el col·lectiu en defensa dels drets dels presos i les preses basques. Avui mateix, aquí mateix, al casal independentista i popular Can Capablanca de Sabadell, que és el carrer Comte Jofre número 30, hi ha una xerrada solidària amb la intervenció d'un membre d'Escapena, i també demà mateix al casal independentista de Sants Jaume Comte, al carrer Muntades 24 de Barna, n'hi ha una altra. No hi falteu. A més, els actes de les jornades conclouen amb el concert de les jornades solidàries dissabte 17 d'octubre a partir de les 10:30 al Casino de Cardedeu, que és al carrer Pau Casals número 15, i que tindrà lloc un concertàs amb els Oliva Gorriac a Cardedeu, Déu-n'hi-do. I els Perifèria organitzen Amics i Amigues d'Euskal Herria, Ítaca i Arran. El següent acte de l'agenda és l'Espai d'Art de l'Obrera, que és aquest dissabte 17 d'octubre a les 5 de la tarda, amb la presentació del llibre Fotomovimiento, 4 anys de testimoni fotogràfic i debat sobre fotoperiodisme a càrrec de membres d'aquest col·lectiu, i després berenar musical amb les companyes de la Mamba Negra. Això serà el CCA L'Obrera de Sabadell, a l'Avinguda Barberà 142. Molt bé, i no marxem de l'Obrera, perquè divendres també a l'Obrera, divendres joves a l'Obrera, amb Cafè Lila, el subjecte polític, xerrada al subjecte polític del feminisme i la relació amb la lluita per l'alliberament sexual i de gènere. A més, després de la xerrada hi haurà sopar popular, hi haurà concert amb Frida Sound System, que ens punxaran temes del més sucós, divendres 16 d'octubre a partir de les 7 a l'Avinguda de Barberà número 42 i organitzat per la gent d'Arran Centre Sud. El següent és aquest dissabte 17 d'octubre, també a la plaça de les Fonts de Berga, i són les jornades antirepressives que organitzen la gent de l'Ateneu Llibertari del Berguedà, i començaran a les 12 amb la xerrada amb vermut d'Operació Pandora i Pinyata, Tet i Absolució, Llibertat Sergi, Encausades Parlament i presentació de veus contra la repressió. A les 3 hi haurà dinar popular i a les 6 actuació musical amb les Xatis, Rumba i Rep Bruts, Punk Rock, Baix Llobregat. Si ens toquen a una, ens toquen a totes. I tant. I el següent acte, aquest també del més suculent, tindrà lloc a la Taverna La Menuda, cabrones, que sé que ens esteu escoltant, la Taverna La Menuda, la taverna del Pollastre, del Pol i de tots els amics i amigues de Cerdanyola. Arriba el blues a Cerdanyola a La Menuda amb José Azul i Jorge Rando, duo acústic basat en el blues i la música negra, dissabte 17 d'octubre a partir de la 1 del migdia al carrer Torrent número 61 de Cerdanyaca de Ballula. Estima la música i odia el feixisme. El següent acte és un concert que es farà el 21 de novembre a les 9 a Cotxeres de Sants, un concert de benvinguda a les refugiades amb Màrtires del Compàs, Chatarra i Terroristes del Son, tot organitzat per La Directa, Refugees Welcome i un col·lectiu que no es veu ben bé a la pantalla i aquestes coses passen. I el següent acte que portem és una inauguració que ens fa molta il·lusió dir-vos, és la inauguració del Talleret. Obren el Talleret al Casal Popular de la Creu Alta el 17 d'octubre al Centre Cívic de la Creu Alta a partir de les 9:30 del matí, assemblea fundacional, a la 1 hi haurà visita de les instal·lacions, a les 2 espai de popular i a les 4:30 música en directe. Tot això, com dèiem, el 17 d'octubre al Centre Cívic de la Creu Alta. I el dissabte 24 d'octubre a partir de les 10:30 del matí, jornada d'educació lliure i respectuosa a Sant Pere de Vilamajor, amb la participació de La Llavor, La Mimosa, Blau Cel, Arcàdia i Casal del Mestre. A les 11 començarà amb la presentació de la jornada, a les 11:15 hi haurà l'inici d'activitats, a les 11:45 hi haurà espai de reflexió, que és educació, a la 1 quines necessitats educatives tenim, a les 2 hi haurà de dinar, a les 4 comencen les activitats i llavors agrupem necessitats per crear nous projectes, presentació dels projectes afins aquests que us he comentat abans, i a les 8 fi de la jornada. Això serà a l'Ateneu Popular de Vilamajor, a Sant Pere de Vilamajor, al Baix Montseny. I un altre acte dins la secció informativa són les activitats del Casalet, el casal ocupat Jaume Vernell de Terrassa. A l'octubre del 2015, durant aquest mes, a partir del dia 16, tindrem tast de cervesa artesana i sopar de tapes. El divendres 23 hi haurà organitzat pel SAT cafè antimultes del GIE, i diumenge 25, secció de muntanya del Casalet organitza la caminada matinal per la Serra de l'Ubac. Divendres 30, el Casalet organitza la cafeta per l'autogestió, i dissabte 31, festa de la Castanyada. Tot això, com dèiem, el casal ocupat i autogestionat Joan Vernell, no, Jaume, Joan Vernell, del carrer Societat número 4 de Terrassa, no hi falteu. Jornada Sobirania Popular, el dissabte 24 d'octubre, al Centre Cívic de la Creu de Barberà. Construïm municipi, construïm organització social. A partir de les 10 del matí, presentació de la jornada. A les 10:30, taula rodona, un peu a l'Ajuntament i l'altre al carrer, amb Pani Guzman, de Ajuntament de Peligros, de Granada, Judit Font, de l'Ateneu de Nou Barris, Laia Hernández, brigada Ali Primera, Daniel Marcos, del CCA L'Obrera, d'aquí a Sabadell, Glòria Rubio, regidora de participació de l'Ajuntament de Sabadell, i a les 12, taules de debat en grups, diagnosi, propostes i mesures al voltant de l'autoorganització popular. I a la 1, posada en comú i vermut popular, tot organitzat per la gent de la Crida de Sabadell. I més actes dins d'aquesta agenda tan nodrida que portem avui, el Pim Pam Pum, els actes del Correllengua 2015 a Sabadell, dijous 22 d'octubre, Marcel Pits canta Guillem de Fac a les 20:30 a l'Espai Foc, a la via Massaguer número 57, divendres 25 d'octubre, recordem Guillem de Fac, a partir de les 20 hores, lectura del conte El dimoni Cucarell, a càrrec de Sílvia Ricard, a les 8:30, sopar popular amb garrotins al bar del Velòdrom, que és a la carretera de Prats de Lluçanès número 16 a Cal Balsac. I el diumenge 25 d'octubre, a partir de les 11, jocs en català, contes d'animació, xocolatada amb Rosa Fiter i Jordi Balmes a la plaça de la Creu Alta, organitzat per la gent de Can Capablanca a la Cal, entre d'altres. L'últim acte que us portaré avui és Ni asfaltatge ni especulació, segona marxa en defensa del territori, Salvem el Montseny. El diumenge 25 d'octubre a les 11, inici de la marxa en defensa del territori a la plaça de l'Església de Santa Maria de Palautordera, i a les 12, concentració a la rotonda de Sant Esteve de Palautordera. Això organitzat per la gent de la coordinadora per la salvaguarda del Montseny. I un altre acte, ja no en queden gaires, família, un acte també molt, molt festiu, molt, molt guapo, ja veureu, el 24 d'octubre a la sala Circus de Cerdanyola, a partir de les 9:30, Capitxe Club i Mateo Mateolica i los MDMA, els nostres amics del Mateo i la seva colla, que tan bona música fan i tan bons records ens porten. Sorteo, sorpreses i rock and roll al carrer Parcés número 9 número 9 de Cerdanyola de Vallès. I l'últim acte de l'agenda, el que fa ja setmanes que diem i no ens cansarem de repetir, el 19 de desembre, cada setmana us direm el mateix, que el 19 de desembre a la Fira de Sabadell tenim una cita a tots i totes amb el Bolazo de la Flama del Moviment Popular de Sabadell, amb Boicot, Espencat, Itacabant, Every Night i Roba Estesa. I fins aquí la secció informativa del programa. Ah, opa, nodrideta, no hi falteu, no hi falteu, ni un ni una. Molt bé, continua el pim-pam-pum, déu-n'hi-do si s'ha fet llarga la gent d'avui, que condena, ens hem juntat amb 18 cartells, una barbaritat. Record, molt bé, però molt dinàmica, m'encanta aquest format, i la nova cunya. Molt bé. Jo crec que ha quedat millor que l'anterior. Sí, perquè és molt més suau. Ho demanarem. Sí, dona més peu a la concentració, potser. Sí, no? sí, estic d'acord. Tots d'acord, tenim cunya. Tenim cunya, cunya. Visca. Més música combativa, més música de la bona, més novetats, més clàssics. Aquí el pim-pam-pum, ara és el Ricky, el seu tor. Què dius, guapo? Vinga, porta una estrena, una penya d'Andalusia, concretament de Jerez. És un tema que vull dedicar molt especialment a la Cristina de l'Hort del Càndido. D'aquí Sabadell, perquè ara ja no l'Hort del Càndido no, però bueno. I la vull dedicar amb ella perquè va molt amb ella. És una cosa, bueno, uns coneixements que... Aquests coneixements tan hippies de trascender l'ego, no? Sí. Que és com es diu el disc i el tema, homònim, en qüestió. Homònim? Sí. Homònimament parlant. Sí, trascender l'ego. Pues té una lletra molt guapa, ja ho podeu buscar molt fàcilment. Poder de cambiar, trascendiendo el ego. Venga, va. Dale. És quasi, és la introducció a la secció d'Espeina que ve després. Rock and roll, oh yeah. Déu-n'hi-do. Ben guapa, Ricky, com te l'has tirada, t'has quedat ben a gust. Sí, com deia, dedicada a la Cristina, aquest tema de transcendere l'ego, que parla, bueno, si no esteu molt familiaritzats amb aquesta terminologia, ve a dir que és aquesta lluita contra un mateix, no? Contra l'egoisme, contra les pors que té un mateix. Sortir d'un mateix. Sí. Sortir d'un mateix i... Sí, exacte, tu ho has dit bé. És això. Molt bé, ben guapa, ben m'ha molat la contundència del grup i anaven força a tope i bones guitarres, bones bataques i tot ben posat. S'ha de dir que quan he vist el títol de la cançó he hagut de buscar la lletra perquè no m'enterava de res del que dèiem, tot i que era en castellà. La primera és difícil. Bastant. Però molt bé, molt bé. Seguirem rascant d'aquí. Molt bé, doncs continua el pim-pam-pum. Em sembla que ara és el meu torn que venen els Andròmines. Andròmines, aquesta banda que em sembla que no havien sonat també, un greu error per la nostra banda, perquè és una banda que l'està petant arreu dels Països Catalans. Fan un rock d'allò més guapo. És una banda de rock, de fet, de Vilafranca del Penedès, amb el Xavi Colby a les veus i a la guitarra, el Ruda a l'altra guitarra, el Vic al baix i el Guillem a la bataca. És un tema zarrangano que s'anomena Radioactivitat i que està extret de les seves utopies del present d'aquest any, del 2015. Fum-li, Tonyina. Quedaven 18 segons, però bueno... Això és trampa. Estàvem parlant de les coses del directe i així. Exactament, enganxada a tot un monumental que no pot faltar el pim-pam-pum. Eren els Andròmines amb el seu Radioactivitat, guapíssima, cançó que de fet havia sonat amb el P d'Escala a Radio Terra, però que no havia sonat encara aquí. Avui ja no podíem faltar. Faré pagar drets d'autor, això no pot ser. No pot ser, cacondera. Vosaltres, que em porteu el bo i millor, això és m'acostumo. Cacondera. Molt bé, molt guapa la proposta, esperem que us hagi agradat. Seguim amb més música combativa, segueix el pim-pam-pum. El Manolo és el que ara agafa el relleu i que ens portarà un tema del més sucós. Doncs sí, mira, perseguíem amb el tema palestí i com el Ricky ha introduït la secció d'Espeine, pues li ve ni que pintat aquest tema, que és dels meus estimats Sindiós, que han sonat aquí diverses vegades. Pinta i de fet bé. Us diré una cosa, és que aquest tema va sonar al pim pam pum quan jo encara no estava aquí, però vaig penjar, vaig escriure al pim pam al Facebook del pim pam pum i perquè posessiu aquest tema. I no el vam posar. I l'Isma el va posar. Una petició completa, sí. Clar que sí. I... ara fa temps que no ho fem això de, de les peticions. No se'n fan. La gent a menuda està prenent cerveses i la gent a casa està ahí tranquil·lament, però no ens diuen poseu aquesta, poseu l'altra. Però no cal que, i de fet, millor que no ens ho diguin durant el programa, sinó que durant tota la setmana que ens podem anar dient... Durant el programa no s'accepten peticions. Home, es fa el que es pot, però es pot comprendre que... Amb trucada telefònica ja en tenim prou, no? Sí, de moment sí, no? Doncs, tot arribarà. I tant. Doncs mireu, del seu àlbum Odio a l'Imperio del 2002 porto un tema que es diu Toque de queda en Palestina, que ja veureu que és un temazo, a mi m'encanta perquè canta la Taína, que és la cantant dels Cojoba, aquest grup de punk hardcore de Puerto Rico, i ja veureu que és un trallón amb veu de dona per Palestina. Foli foc. Fem-ho tot. Ahí va, apoteòsica als indios, no ens fallen mai a la secció d'Espeine. Te matarrangano per la vena. Impressionant. Impressionant, brutal, de necessitat. El tema zarrangano per la vena en tota norma, que s'ha tirat el mestre Manolo. Guapíssima. Sí, sí, a que més... Que cabron com te la portaves, aquesta, eh? Aquesta veu li fot un ritmo... D'on has dit que era la noia aquesta? Aquesta és la cantant dels Cojoba, que també els he portat, i són de Puerto vale, Rico. Vale. M'he regalat per les quatre bandes. Impressionant Manolo com fas pujar el pa. Penya, ara una mica millor, no? Després d'aquesta o aquesta tampoc, sí, no? Vale. Continua el pim pam pum, continua el Rick, que es tirarà un tema zarangano ja perquè això comença, no cau, però déu-n'hi-do com va. La secció d'Espain està més que inaugurada. L'únic que faré és unir-me a la festa. Baixarà, s'ha de dir que baixarà la qualitat de so com a mínim. Sí. Bueno, perquè és el que hi ha, trobem el que trobem, tu. Mira, no sé si inaugurar la secció Split, perquè és un Split, però no porto l'altre grup, que són els Ciervos de Nadie, l'altre grup, que ja els he portat com un parell de programes seguits i he dit, tampoc no cal abusar, però és que aquesta penya, els Ciervos de Nadie, fa Splits amb tot Cristo. I molt bons, per cert. I molt bé, i a mi m'encanta. I en aquest cas fa un Split amb un grup que es diu 100 Grados, i jo he buscat... Bueno, en aquest Split només tenen dues cançons i he triat la primera, que es diu... Bueno, també és una mica a modo d'intro, ja veureu que és una mica instrumental en algun tros, que es diu El Dinero. I tralleta de la bona. Chicha, chicha! We'll be right back. patapam. No veus com anava aquesta penya, eh? 100 graus, de que això deu ser el, la temperatura que agafa el pogo. De, no? O més, autènticament a destajo, a escar, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Boníssima, guapíssima també. Gran bueno, descobriment, 100 gran descobriment. I crec que són de Venezuela aquests també. Sí? Me la jugo, sí. Me la jugo. Venga. És que tinc un petit lío amb un parell de grups, però me la jugo. Uh-huh. Venezuela. Molt bé, doncs si us sembla continuem amb el programa. Abans per això reprendrem una, per un moment la secció informativa perquè se'ns ha passat un acte que no se'ns podia passar, que és el Subter Rock, el dissabte 24 d'octubre a partir de les 10 a la nau Arquímedes de Barberà del Vallès, al carrer Arquímedes número 8. De manera gratuïta hi haurà concertats de punt rock amb Calanya de, que fan punt rock des de Sabadell, Casparrata, punt rock des de Barberà i la gent de Los Buscones que ens posaran música del millor, Los Buscones amb Glamour des de Cardedeu, la Sara i companyia. I bé, és un pedazo de bolo que organitza la gent d'Obriu Pas i que no podeu faltar. I la següent cançó que va, mira, pues parlant de punt rock, de punt rock bo, una bona estrena. Ens ha tornat a passar lo de l'altre dia. És que aquesta cançó la volíem tirar a tots i totes, perquè sí, perquè són els Faber Pugna. És que jo cada vegada que compartiu un tema d'aquests por ahí per les xarxes, dic, aquest jo passo. Jo passo, saps? Mira, ha pres ràpid, el primer que la penja seva. Pues avui te l'has quedat tu, cabrón. Un altre cop, vull dir. Però l'he penjat jo, no? Primer o no? O has penjat tu primer? Com ha anat això? Tu l'has penjat? Jo no l'he penjat, jo l'he vist allí i l'he capturat directament. I jo? Bueno, empate tècnic. Empate tècnic, com sempre. La propera et toca a tu, segur, perquè ja em porto jo dues. Són els Faber Pugna, la banda madrilenya d'estil punk rock de temàtica social i llibertària. L'Ivan a la veu i a la guitarra, l'Edu al baix, el David a l'altra guitarra, el Fortu a la bataca. Són els Faber Pugna, no els descobrirem. Són un tiro fijo, són una banda fetitxe del pim pam pum. Són el bo i millor del punk rock de la península. A més, venen amb un de nou, porten un nou sota el braç, no ha sortit encara, és un avançament del que serà el seu nou CD Avanzar del 2015 i s'anomena Héroes, per totes vosaltres. Soy mi sol, compromiso diario, pero irás de la calle. Totes vosaltres i tots vosaltres sou les nostres heroïnes de barri, sou la penya revolucionària que tira endavant aquest puto país. Per totes vosaltres aquesta cançó. Que gran, bueno, que gran és que també. Són, és que són tiro fijo, aquesta penya no, no obre la boca si no es partirà un caviar d'aquests excels. Espectacular, els Faber Pugna. Tot un himne, pim, pam, eh? Aquesta cançó que, sí, sí, que dèiem abans, tot un himne. Tot un himne. Amb aquests coros. Ué, ué. És impressionant. O sigui, això en directe la gent, ha de ser... La gent als concerts s'ho passarà bé. La gent als concerts s'ho passarà bé. Molt bé, fa molta baixada, encara no acaba, però fa molta baixada, diria que comença la nostra darrera ronda ja. Sí, mireu, fa molta baixada perquè mira, jo de fet em tiro el meu últim tema des d'Àustria, un grup de punk hardcore, són els Catholic Guild, amb un tema que es diu Degraded i ja veureu que és el meu comiat de la secció d'Spain. T'acomiades d'Espantilanta. Sí. Ben fet. Com ho està? Fins aquí la meva aportació musical en aquest encanta. Programa. L'hauríeu de veure, la carilla. Fins aquí la meva aportació, dius. Acaba, tio. Que cabron, Manolo, tio. En propietat, té, en propietat. Sí, tu digues sí, tio. Com ens agrada, cada peça que porta aquest home és una joia, és un caviar, és la canyella branca. I tant, estem aquí per això, no? Estem aquí per portar el bo i millor del punk rock, de la música combativa i dels millors temes, d'aquells que més us agraden. Esperem que us estigui agradant el programa, però això tocarà la seva fi. Arriba al final la nostra 171a edició. No, ara, sense tirar un parell de temes, com sí. Sempre, però bueno, sempre és un plaer estar amb totes vosaltres. Esperem que us hagi agradat moltíssim tota la selecció que hem fet per avui. I com diem, farem un parell de temilles abans de deixar-ho. Em sembla que el primer el tiraré jo. Sí, què portes ara? Sí, mira, me'n vaig amb una banda de hardcore punk, me'n vaig amb una penya que li foten tralla de la bona també. També et despentines? Sí, hardcore punk de Burgos. Són penya de Burgos que també em sembla que és la primera vegada que sonen aquí, són les que m'arropa. A quemarropa, la banda de Burgos, que des del seu LP La guerra del desfavorecido del 2012 ens porten aquest Por los pueblos, una gran peça que parla de, bueno, pues totes les nacions que estem en lluita, com el poble català i tants altres, que no sé què dit. Jo, per acomiadar-me, porto un grup que canta en anglès, es diu, a veure si ho sé pronunciar, això es diu Charas, Charas, com cucharas, no? Charas. Charas, sí. I és una banda que quan ho he escoltat he dit, això és una versió de Nirvana? I dic, no és una... I he escoltat unes quantes cançons i moltes me recorden a Nirvana, sí. Tot i que totes les cançons me porten a... No, a pensar, això és una versió sembla una versió de Nirvana, però no, és una cançó d'ells. I sona com Nirvana. Sí, sí. Que guai. No totes, però de les 4 o 5 que he escoltat... Nirvana, sí. Dels seus bons temps. Quan estàvem viu el cantant, no? Molt bé, penya. Ai, no ho he dit, això encara és més complicat. Aquest tema del 2011 es diu Kill the Sioux. Sioux, com els Sioux? Siuxia. Siuxi. Bueno, pues ahí queda aquest kill de Siuxi per acabar el pim-pam-pum. Ho estic molt millor que... kill de Siuxi. Per acabar el pim-pam-pum, per acabar la 171a edició, no ens cansem de dir-vos que ens seguiu escoltant, que sense vosaltres això no pot ser i no val la pena. O sigui que, bueno, com sempre diem, ens trobarem a la xarxa i pels carrers. Bona nit, família. Salut i revolta.